ओम ज्ञानच निरंजस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्विमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनुवाद, जब भगवान वृंदावन राज्यों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों, सुरीले इसका क्या मतलब, द्वारा काम उत्पन्न करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक घनी अनुचर शंखचूर नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, कट दिया। तात्पर्य यहाँ पर व्यक्त कथनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नारद मुनि के प्रति ब्रह्मा के वचन है। वे नारद से भगवान के अवतार लेने के बाद की घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात है और ब्रह्मा जी उनमें से एक है, अर्थात उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्य वर्णा कर दी। भगवान द्वारा शंखचूर का वध निकट की घटना थी, जो रासलीला के बाद घटी न कि उसके साथ साथ। पिछले श्लोकों में हम कालियानाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन कर चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूर के वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जाने के बाद भविष्य में घटित होती हैं। भगवान ने शंखचूर का वध हुरिक का लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली नाम से विख्यात है और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूर का पुतला जलाकर मनाया जाता है। सामान्यतः भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी की के रूप में किया जाता है, अथा छद्म अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद का प्रथम मंतव्य है कि ब्रह्मा जी नारद को बतलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन जो उस समय भविष्य काल था, मतलब बहुत वर्षों के, इस लीला विलास करने के बहुत दिन के पहले ब्रह्मा जी नारद को ये सब बताए। तो इससे क्या समझते हैं? एक बात है कि ब्रह्मा जी एक त्रिकालदर्शी है और इस प्रकार लोग है जैसे व्यासदेव स्वयं एक त्रिकालदर्शी है। व्यासदेव इस श्रीमद् भागवत में और अनन्य पुराण शास्त्र में भावी अवतारों का वर्णन किया है। व्यासदेव 5000 वर्षों के पहले श्रीमद् भागवत में बुद्धदेव का अवतार, चैतन्य महाप्रभु का अवतार, कल्कि अवतार का वर्णन किया है। तो बुद्धदेव और चैतन्य महाप्रभु आ गए है और कल्कि उनका अवतरण और हमारे परिप्रेक्ष्य में और बहुत दिन बाद में होगा। तो त्रिकाल ज्ञाता बोलते हैं या त्रिकाल दर्शन, और वास्तव में जिनका भगवत तत्व ज्ञान है उनके लिए यही स्वाभाविक है। जैसे हम जो त्रिकालदर्शी नहीं है, साधारण लोग है, हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि 2-3 महीने के पश्चात शिखा हो। तो ऐसे ऋतुओं का परिवर्तन होते हैं नियमित रूप से, ये सब भगवान की भी अवस्था है। तो इस प्रकार भी भगवान के अवतारों नियमित रूप से समय पर आते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं धारण करके, स्वयं रूप प्रकट करके एक बार ब्रह्मा जी का एक दिवस में इस पृथ्वी स्थल पर अवतरित होते हैं, और वो ही कृष्ण अवतार का आगमन और निर्गमन के पश्चात वो कृष्ण स्वयं, कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण वापस आते हैं उनके भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो कि व्यासदेव के लिए, ब्रह्मा जी के लिए ये त्रिकाल दर्शन करना संभव है, तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जो विज्ञानी है, तत्वज्ञाता है, जैसे हमारे लिए कैसे कोई जटिल चीज बनाना हम नहीं जानते हैं, तो कैसे एक कार कैसे बनाना हम नहीं जानते। तो अगर हमको कुछ स्टील तेल देना है, हम कैसे उससे कार बनेंगे? स्टील, प्लास्टिक, तो ये सब पदार्थों से कार गाड़ी बनाना है। जो कार बनाना का विज्ञान जानते हैं वो सब पदार्थों लेके एक कार बना सकते हैं, या फैक्ट्री ऐसे बना सकते हैं जिसमें कार बनाना। तो और फैक्ट्री में भी नहीं है, अगर कोई जानते हैं तो सभी पदार्थों लेके अपना घर में भी बना सकते हैं। मेरे युवक काल में मेरे एक कुटुंब इंजीनियर था, लगते अभी तक है इंजीनियर। तो ऐसे खुद का घर में एक कार बना सब पदार्थों लेके, मुझे मालूम नहीं कैसे, लेके मुझे मालूम नहीं कैसे, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूं। तो जो जानते हैं उनके लिए वो सब काम करना सहज, जो नहीं जानते हैं उनके लिए रहस्य होते हैं। तो एक कहानी है कि एक बड़ा फैक्ट्री में एक मशीन रुक गया था और इसलिए पूरा फैक्ट्री का काम रुक गया था, और फैक्ट्री में और सब इंजीनियर उसको चलाना फिर चलाने के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं कर पाए। वो एक एक्सपर्ट इंजीनियर बुलाया, वो थोड़ा निरीक्षण करके एक हथौड़ी लेके थोड़ा दबाया एक जगह में, फिर मशीन फिर चालू था। तो 10 मिनट में वो जो सब फैक्ट्री के बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए, तो 10 मिनट थोड़ा देखने से निरीक्षण करके थोड़ा सा हथेली लगाने से उसको फिर चलाया। वो काम के लिए वो बिल दिया 10,000 रुपये, $10,000। वो कंपनी का मालिक पूछे थे, खाली हथरी लगाया तो मुझको बिल दो, तो किस लिए $10,000 का बिल है इतने थोड़ा सा काम करने के लिए? तो बिल दिया तो हथरी लगाना $1 और बाकी ज्ञान के लिए, मुझे मालूम है क्या करना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो कितने साल पढ़ाई की और कितने साल काम करना है जिससे ऐसे निपुण हो सकते हैं? वो एक सब बड़े बड़े इंजीनियर तो निपुण थे और अभिज्ञ थे, लेकिन वो एक्सपर्ट जैसे इतना अभिज्ञ नहीं थे। वो बहुत बहुत सालों का प्रयास और मेहनत का फल से एक व्यक्ति पूरा अवगत हो सकते हैं कैसे एक काम करना है। तो ऐसे त्रिकाल दर्शी होने के लिए तो कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े महान आचार्य गण भगवान की कृपा से त्रिकाल ज्ञान से संचारित होते हैं, और हम भी त्रिकाल ज्ञाता हो सकते हैं। जैसे अगर कोई मेरे पास आते हैं और हाथ दिखाते हैं तो बोलो क्या है ये सब रेखा में, तो मैं देखता हूं बहुत खराब स्थिति होगी। अगर हरे कृष्ण नहीं कहेंगे तो बहुत खराब स्थिति होंगे, तो एक ही उपाय है हरे कृष्ण बोलना। अगर हरे कृष्ण बोलते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। रेखा का ज्ञान मुझे बिल्कुल नहीं है, लेकिन यही जानता हूं कि अगर कोई हरे कृष्ण नहीं बोलते है उसकी स्थिति बहुत खराब होती है और होगी और हुई, और जो हरे कृष्ण बोलते है तो बहुत कठिनाई के बीच में भी उनका जीवन आनंदित होगा और उनका परम कल्याण होगा। तो ऐसे में भी त्रिकाल दर्शी हूं, और कि भगवान का अवतार कल की अवतार आने वाले हैं वो भी जानता हूं। कैसे? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कैसे मिलते हैं? गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा, और जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है वे विशेष ज्ञानी बन जाते हैं, अहम वे वैशिखो वेति व्यास वेति न वेति वा श्रीधरम सकलम वेति श्री नृसिंह प्रसादना। भगवान शिव शंकर बोले कि मैं कृष्ण की लीला के बारे में जन्म या भगवद गीता का अर्थ मैं जानता हूं, श्रीमद भागवत का अर्थ जानता हूं, और सुखदेव गोस्वामी वे भी जानते, व्यासदेव शायद, लेकिन निश्चित है कि श्रीधर स्वामी श्रीमद भागवत का प्रथम टीकाकार था, वो वे सब कुछ जानते हैं। श्री नृसिंह प्रसाद श्री नृसिंहदेव भगवान की कृपा से श्रीधर सब कुछ जानते। तो विवाद था वाराणसी में कि श्रीधर स्वामी उनका भाष्य बोलते ठीक है नहीं है, उनकी भाष्य श्रीमद् भागवत के रूप में ये सही है कि नहीं, ये सही शास्त्र सिद्धांत है कि नहीं, तो वो विवाद था। और श्रीदास स्वामी का भाष्य विश्वेश्वर विश्वनाथ को दिए थे उनको मीमांस करने के लिए, और शिव जी का यही मीमांस था कि श्रीमद् भागवत का अर्थ मैं जानता हूं, सुखदेव गोस्वामी श्रीधर जानते, श्री नृसिंह प्रसाद नाथ भक्त्या भगवत ग्राहम न मेधया न टीकाया। तो भक्ति के द्वारा शिव और भी कहे कि भक्ति के द्वारा भगवत का अर्थ समझना संभव है, तो नहीं केवल साधारण बुद्धि के द्वारा और नहीं ठिकाओं का अध्ययन करने से। भक्ति से भगवत श्रीमद् भागवतम का गुह्य अर्थ समझना संभव है। तो ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त थे और है, और नारद मुनि भी शुद्ध भक्त थे, इसलिए वे सब कुछ जानते हैं भगवान के बारे में। सब कुछ का मतलब भगवान के बारे में सब कुछ समझना संभव नहीं है, लेकिन जितना संभव ही है भगवान के बारे में समझना। ब्रह्मा जी और नारद सब कुछ जानते हैं, इसलिए वे सक्षम है दूसरों को तत्व ज्ञान प्रदान करना। वही गुरुजन है कि बा विप्र की बा नासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्व वेज श्री गुरु हो। कौन गुरु हो सकते, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है गुरु तत्व के बारे में, जो कि जो कृष्ण तत्व जानते हैं वे चाहे भी संन्यासी हो, चाहे भी गृहस्थ हो, चाहे भी शूद्र वर्ण हो, वे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि गुरु को मतलब जो कृष्ण परम सत्य ज्ञान प्रदाता है, और परम सत्य ही कृष्ण है। तो जो कृष्ण तत्व से अवगत होते हैं वो ही सक्षम है दूसरों को कृष्ण तत्व ज्ञान प्रदान करना। तो कृष्ण तत्व भगवान कृष्ण जैसे असीम अपार है, और सब डिटेल सभी सूक्ष्म विषय पर सब कुछ जाना समझना तो सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन जो मौलिक वास्तव कृष्ण और कृष्ण भक्ति ज्ञान प्रदान कर सकते हैं वही गुरु है। तो ये सब गुह्य तत्व समझना संभव है केवल भक्ति के द्वारा। ये कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान कठिन नहीं है, किंतु निश्चय ही जो पूरा शरणागत नहीं है भगवान कृष्ण के चरण पर, जिनका स्वार्थ अभिलाषी है स्थूल अथवा सूक्ष्म, जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा आकांक्षी है, तो इस भगवत तत्व ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझते और दूसरों को समझाने की शक्ति नहीं है, तो कुछ न कुछ परिवर्तन करेगा। क्योंकि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यै च कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। ये सब वैदिक शास्त्र का गुह्य अर्थ किसको प्रकाशित होते हैं? जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान और शास्त्र में, तो पूरी श्रद्धा और पूरा शरणागत भाव, ये दोनों भक्ति देवी की कृपा आकर्षण करते हैं और वो ही व्यक्ति सक्षम है कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान प्रदान करना। परंतु सब विषयों से अवगत करना तो संभव नहीं है, क्योंकि वैष्णव शास्त्र विशाल है। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत की टीकाओं बहुत है और गोस्वामी कृत ग्रंथों भी बहुत है और विशाल है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद, भक्ति रसामृत सिंधु, शिवोपदेशामृत, दान के लिए कौमुदी, हंसदूत इत्यादि, ललित माधव, विदग्ध माधव बनाए रोचना की स्तव माला तो कितना है, और रघुनाथ दास गोस्वामी स्तवावली, और सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास, गोपाल चंपू, दशम चरित, श्री कृष्ण लीला स्तव, और कृष्णदास कविराज, श्री चैतन्य चरितामृत, गोविंद लीलामृत, चैतन्य चरितामृत, इतनी बड़ी ग्रंथ है, तो उसका पूरा अध्ययन करना समझना तो एक जीवन में इसको पूरा समझना संभव नहीं, एक जीवन का अभ्यास है। तो सब तत्व पर अवगत होना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम ये मौलिक ज्ञान जो शास्त्र में है कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में, वो ज्ञान से अवगत होने से और सिखाने के लिए सक्षम होने के लिए गुरु होना का योग्यता है। श्रीमद् भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत और भागवत गीता, ये चार ग्रंथों श्रील प्रभुपाद बोले यही यथेष्ट है पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो दूसरा विषय है श्रीकाल ज्ञानी शंकरचूर के बारे में। शंकरचूर का भगरी में एक मणि था श्यामंतक, उसका इतिहास बहुत लंबा ही है। वो श्यामंतक मणि पहले भगवान कृष्ण बलराम को दिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सोचे कि अगर किसी गोपी को दूंगा और सभी गोपियां दुखी हों तो बलराम को दिए थे। और बलराम कुछ दिन के बाद वो बलराम तो राधा रानी को दिए, और राधा रानी एक बार यमुना ऐसे वो राधा रानी को देना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे सोचे कि जिससे दूसरी गोपियों की ईर्ष्या न नहीं हो, तो राधा जी एक बार यमुना में स्नान करने का समय वो श्यामंतक मणि तो जल में गिर गए, यमुना देवी कालिंदी लेके गए। तो कालिंदी है सूर्यपुत्री भानुथनया, और इस प्रकार यमराज की बहन, तो यमराज को दे, यमराज सूर्यदेव को दे। और बाद में द्वारका में सूर्यदेव, क्या नाम है वो सत्यपामक सत्यजित को दिया। तो ये बहुत लंबा कहानी है, ये सत्यजित शत्राजित उसका भाई प्रसेन को दिया। प्रसेन तो जंगल में शेर से मार गया था, फिर जाम्बवान उसको लिए, फिर भगवान कृष्ण जाम्बवान के साथ लड़ाई किए, और बाद में जाम्बवान तो जानता था कि यही मेरा पूज्य रामचंद्र भगवान ही है दूसरे रूप में। जाम्बवान उनकी पुत्री जाम्बावती और सामंतक मणि दोनों भगवान कृष्ण को दिए। तो ये सामंतक मणि का इतिहास बहुत लंबा ही है, तो इस इतिहास से हम समझ सकते हैं शत्राजित का कहानी से हम समझ सकते हैं कि सब धनाकांक्षी है, लेकिन धन से गर्व होते, ये शंखचूर बहुत गर्वित था क्योंकि धनी था। शंखचूर ने समंथक मणि से हर रोज प्रचुर सोना की उत्पत्ति होती है, और इस प्रकार शंखचूर बहुत गर्वित हो गया और देखा कि विश्व में सबसे सुंदरी रमणी है व्रज भृद वधु गोपियां, व्रज वधु व्रज गोपियां। तो शंखचूर का इतना सा साहस था, निर्णय किए कि मैं वृंदावन जाके लेके जाऊंगा गोपियां मेरा खुद का इंद्रिय सुख के लिए। तो ऐसे शंखचूर मूर्ख था, तो उसके पास इतना सा धन संपत्ति थी कि सोचा कि वे भगवान श्री कृष्ण को ऐसे अपमान कर सकते हो, भगवान श्री कृष्ण की गोपियां ले सकते हो, तो संभव नहीं है। धन दुर्मदंधा, श्रीमद् भागवत में ये शब्द है, धन दुर्मद अंध, धन से लोग दुर्मद होते अर्थात गर्वित होते दाम्भिक होते हैं, और इस प्रकार अंध रहते हैं। तो जो अधनी है, जो दरिद्र है, धन छत्र, जो धनी है मूर्ख है, जो सामान्यता जो सब धनी ऐसे नहीं है। तो दरिद्रता में लोग धनाकांक्षी है और इस प्रकार मोहित रहते हैं, और धन ऐश्वर्य में दंभ का वर्धन होते हैं और इस प्रकार माया मोहित रहते हैं। तो कौन सी स्थिति अच्छी, धनी होना या दरिद्र होना? तो जो भी स्थिति में हो कृष्ण भक्ति करना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि धनी होने से दरिद्र होना और अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, कि दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनेर बड़ो अभिमान। चैतन्य महाप्रभु बोले कि दीन लोगों को भगवान विशेष कृपा प्रदान करते हैं, क्योंकि जो कुलीन है पंडित है तथाकथित वेद शास्त्र और धनी सबके बड़ा अभिमान होते हैं, मैं कुलीन हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं तुच्छ सामान्य लोगों से बहुत ऊपर हूं, मैं विश्व पूज्य हूं, और इस प्रकार अभिमान बढ़ते हैं। और अभिमान है मुख्य बाधा कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है नम्रता से। चुनादपि सुनिचेन, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है जो हम रोज बोलते हैं, तो बोलना सहज है। और आशा है कि एक दिन आएगा जिसमें हम वास्तव में त्रिनाद अपि सुनिष्ट गुण से विभूषित होंगे। त्रिनाद अपि सुनिष्ट में इतना सुंदर पाठ करता हूं मैं, जैसे पाठक नहीं है विश्व में, त्रिनाद अपि सुनिष्ट में इतना बड़ा हूं, चुनाद की हजार करके दूसरों को देखते हम सोचते वाह क्या बेकार आदमी है। तो बोलना सहज, वास्तव चुनाद भी सुनिश्चित हृदय में लाना कठिन है, तो गुरु कृपा से संभव हो। सकले सम्मान करे थे सकती देहो नाथा जथाजथ, हम श्री गुरु के चरण में प्रार्थना करते हैं कि मैं सबको यथोचित सम्मान प्रदान कर सकता हूं। ये होली इस तात्पर्य में होली महोत्सव का कारण और तात्पर्य क्या है कि होलिका नामक राक्षसी का जला देना, होलिका और यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सभी कृष्ण लीला महान महान ऋषि मुनि संतों वे सब जानते हैं कृष्ण की लीला कहानियां। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुंधंति दिव्याय, भगवान की स्तुति करते हैं सब महान महान देवगण, ब्रह्मा शिव मरुद्गण इंद्र चंद्र वायु सब श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। और इसलिए समझना चाहिए कि कलि युग में ये सब ढोंगी जो आते हैं और बोलते हैं मैं भगवान हूं, ये सभी सिर्फ ढोंगी ही है। उनकी स्तुति ब्रह्मा शिव नारद इत्यादि नहीं करते, केवल यमराज का सचिव चित्रगुप्त, ये सब ढोंगी तथा कथित भगवान का रिकॉर्ड नोट करते हैं। तो फिर और एक बार बोले मैं भगवान हूं, तो उसका और क्रो जन्मों कीट क्रीमी के रूप में होगा। तो चंद्रगुप्त नोट रखते हैं और ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभावीर एवं निज रूप तया कला भी गोलोक एवं निव सत्य किला भूत गोविंदम आदि पुरुषम थम अहम जामी वास्तव भगवान आदि पुरुष गोविंद की अति सुंदर अति मधुर आनंद चिन्मय रस लीलाएं है और वे उनके क्रो गोपियों के साथ रस विलास करते हैं। वे गोलोक में रहते हैं और सबके हृदय में भी है, सब परमाणु में भी है, अंतर्यामी के रूप में। और ये सब तथाकथित भगवान के अवतार का क्या गुण है, उनकी कुछ लीला भी नहीं है, गोपियां भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, रास भी नहीं है, चिन्मय कुछ भी नहीं है, गोलोक में नहीं रहते हैं। तो कलेक्शन कहते हैं और या मिनिस्टर वो सब मिनिस्टर से पैसा लेते हैं, ब्लैक मनी लेते हैं और ऐसे खुद के लिए मंदिर बनाते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक गोल्ड मंदिर बनाएंगे, सोना मंदिर, और बहुत लोग जाते हैं उसको देखने, लेकिन नहीं समझते कि वास्तव भगवान एक छोटे से सोना मंदिर में नहीं रहते हैं। तो भगवान असंख्य पूरा सोना चांदी मणि सब सुंदर सुंदर पदार्थों से बनाए हुए असंख्य राजमहल में रहते हैं भगवान। तो कि लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं तो हास्य का विषय, लेकिन लोग आम लोग इतना भाग्यहीन है कि ये सब ढोंगी लोग में विश्वास रखते हैं। तो यही श्रील प्रभुपाद का यही श्लोक का तात्पर्य एक तात्पर्य है। हरे कृष्ण। इसके बारे में और कुछ कहना है, बोलना है, पूछना है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।